हमने उनके गलों में तौक डाल रखे हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, और इस वजह से उनके सर ऊपर को उठे रह गए हैं।